Magnus Stråle. Jakob Tunell. Hur är läget? Hur är det i Borås? Ja, det är bra. Hur är det i Stockholm då? Som alltid bra i Stockholm. Det är ju nästan alltid fint väder här till skillnad från Västsverige. Det är fakta. Vet du själv? Ja, det är väldigt bra att göra om. I övrigt, jag har... Det där är ju lite kul faktiskt. Om vi bara hänger kvar någon sekund vid det där vädersnacket så brukar det ju alltid vara där att de som bor i Stockholm tycker att det är bättre där och de som bor i Göteborg tycker det är bättre där. Men nu är ju faktiskt jag har flyttat hit och så, inte till Göteborg men till Borås där det kanske regnar ännu mer. Men jag säger ju sanningen. Det är ju klart. Och det du säger är också, man får säga vad man vill om Göteborg, jag är ju själv bort till Göteborg. Men om det är någonting där jag tycker det är som allra bäst, det är när man pratar om vädret. Alla erkänner ju det faktum att Göteborg har ett vädret väder. Ja, ah, okej. Okay. Det finns ingen människa, vad jag vet, göteborgare. Som kan säga en annan. Och säger jo, det, jag vet det. Det är frivål då, eller? Ja. Men då ljuger ju han. Jo, men alltså, han ljuger. Vetenskapliga fakta säger att Göteborg har sämre väder. Ja. Om man nu inte gillar regn och blåst. När jag bodde i Göteborg så cyklade jag alltid till skolan. När jag cyklade hem sen så var det alltid... borta för Redesplatsen. Vänta nu, Jakob. Du får ta om det sista för att ljudet försvann. Jaha. Nej, men alltså, jag bodde i Göteborg då, så var det ju alltid... Jag cyklade ju till Handels, jag frågade då. Och på vägen dit blåste det jättemycket. Och min tid i Göteborg var väl inte superbra kanske rent mentalt. Så jag minns att jag ofta då skrek högt. alltså skrek verkligen högt när jag cyklade. För att det är ingen som hör mig skrika ändå. Jag kan väl sätta inte det sammanhang. Det är ingen som hör mig skrika om hur dåligt jag mår. Som ett psycho. Ja, lite så. Och sen så kom jag att cykla hem. Och då skrek jag högt igen. För det är fortfarande motvind åt andra hållet. Och jag hörde skrika. Vi kan inte prata om Göteborg mer. Men jag måste bara säga att min exit ur Göteborg blev ju... Jag fick ett jobb en torsdag. Jag ringde mina föräldrar på kvällen och sa, jag har fått jobb i Stockholm. Jag orkar inte vara kvar här längre. Jag drar på lördag. Tennisade ut lägenheten. Sen drog jag. Det är dagens sanning. Och då mina föräldrar som alltid gjorde det. Och ja, man får säga vad man vill om det. Jag ogillar inte Göteborg längre. Jag hade en dålig tid där. Det är sant. Ja, det är helt underbart, Tori. Vilket smärta. Nu, vilket fall. Jag kan säga en sak till dig. Det är så här. Idag får du inte prata om vad som har hänt i nattens NBA. Okej. Okay. Därför att jag har alltid dagen efter Piston som spelat så har jag en Twitter och Facebook-fri dag. För jag vill inte se resultatet. Så de här dagarna är väl alltid dagen efter Piston så är jag inte inne på Twitter för jag har sett matchen. Så don't mess this up, så att säga. Då vet vi igen. Vet du det? Du har varit i NBA. Ja, det var ett tag sedan nu. Så det känns ju lite gammalt att prata om nästan. Vi kanske ska säga det. Vi började spela in en podcast förra veckan. Som inte gick så bra. Eller det gick väl bra själva snacket och så här. Men vi blev avbrutna och det slut var vi tvungna att lägga ner. Så vi gör om hela nu. Ja. Jag har ju pratat om NBA. Pratat om NBA igen. Hur var det i NBA? Det var alltså i Boston va? Jag var i Boston i 5 dagar. Och det var självklart underbart. Berätta om Boston. Är det schysst stad eller? Ja, riktigt schysst faktiskt. Det är en av toppstäderna i USA. Är det en stad eller är det ett köpcenter så att säga? Jag menar. Jag förstår exakt vad du menar. Det är det både och. Jag trodde mest att det var stad först. Men sen vår första dag i Boston skulle vi ut och shoppa och gick ut bara på måfå och tänkte vi hittar ju lite butiker. Men vi råkade otur och gå precis där det inte fanns någonting. Så efter en timme gick vi tillbaka och frågade på hotellet var vi skulle gå. Så sa de, men ta rulltrappan här, alltså inne i hotellet, en våning upp och så går ni den här inglasade gången över gatan. Den inne i ett köpcentrum. Alltså det var riktigt stort. Vi gick där i 2 timmar eller någonting. Men vi saknade Footlocker, så vi frågade när vi var i änden av köpcentret där var Footlocker låg. Och då var det någon som i en bar där som sa att jag är inte riktigt säker, men har ni provat att gå vänster här i den här glasgången här över till ett köpcentret? Köpcentret nummer 2. Så det var liksom en hel dag utan att behöva gå ut liksom. Var du på Macy's? Macy's låg väl inte där. Vi var på Macy's i New York. På vägen hem. Ah, var du på Dillard's? Nej. Det är lite mer sudden. Det är liksom trash Macy's. Det var jag ofta på när jag bodde i Louisiana. Älskar Dillard's. Stora, stora forna florikläder. Det är riktigt, riktigt trash. Nordstrom's. Ja, det var på offensiva grejer. Men du, matcherna då? Du såg Boston Jonas. Boston Jonas. Precis. Boston Detroit som de kallar det där borta. I NBA. Ja, den såg vi. Det var första matchen dagen för nyår. Såg han stark ut? Ja, klart han gjorde. Han var stark. Men det var väl... Hur satt honom? 3-4 meter ungefär. Oj. Ja. Alltså när han var på bänken om man säger så. Annars är det lite längre. Vilket skeende av den här matchen fick han syn på er? Alltså när fick ni en kontakt? Jag tror att det var precis efter de hade värmt upp. Vad sa han då? Det är möjligt att han har sett oss innan. Men när han låg och så pekade han rakt på mig. Och jag gjorde samma tillbaka. Skrattade han? Skrattade vet jag inte. Han log. Men du, bara återigen. Det här med NBA-uppvärmning är roligt. Hur lång är NBA-uppvärmning i snitt? 7 minuter. Ja, något sånt. De är magiskt korta. Det är magi hur korta uppvärmningarna är. Ja. Apropå det, ska jag säga. Nu kommer jag att spåra ur lite. Men jag upptäckte precis att sen YouTube utökade de här tiden som man kan ladda upp filmer från 10 minuter till oändligt, eller vad det är. Så finns det ju jättemycket gamla NBA-matcher, alltså så här från 60, 70, 80-talet uppladdade hela matcher. Ja, cool. Och så satt jag och kollade på någonting med, det var tidigt 70-tal tror jag, Lakers spelar Jerry West som för övrigt är den som de har gjort som NBA:s logga. Det är hans silhuett. I alla fall så trodde Lakers att matchstarten som vanligt var 7:30. Men det var den inte. Den var senare. Så då satte sig helt enkelt Jerry West på bänken för att spara energi. Han ville inte värma upp mer än en kvart. Oj. Ja. Men det var det Jonas berättade för oss, Jonas Jerebko, att därför de inte värmer upp så mycket och spelar så mycket matcher, så att allting de gör är att ta energi. Så därför de värmer upp typ 7 minuter och gör en halv dunk. Ja, men då är ju de här rookiesarna som inte har spelat, de borde ju värma upp mer. Nej, men de hänger in i själva liksom den inriktningen att i NBA värmer vi inte upp så mycket, inte publik. Tackar vi inte svenska basketligan när de värmer upp i typ 2 timmar inför publik. Det kan man ju se någon windmill. Det gillar man ju. Du skickade ju mig en halsduk sen efter det att du varit i NBA. Tackar jag för bara. En Boston Celtics halsduk. Tack. Mm. Du såg även då en av mina favoriter. JaVel McGee, vet jag. Ja, Peter Washington några dagar senare. På min födelsedag var det, vet du. Det var en present. Just det. Biljetten där. Hur lång var han? 6-11. Nej, han är över 7. Jag tror att han är 7-1 nästan. Alltså, han är ju magiskt lång. Han är jättelång. Ja. Han är riktigt 7-foot, men jag tror att han är längre faktiskt. Ja, varför tror du det? Nej, men han är kolla på honom. Han ser extremt lång ut. Ja. Han är jättegänglig. Det som är roligt med McGee är ju 2 saker. Eller 3 saker. Okay. 1. Han gick direkt från high school till NBA. 2. Hans mamma spelade i WNBA. Alltså den första jag spelade i NBA som har en mamma som spelat i WNBA. Det är ju helt sjukt. Ja, det är mycket sjukt. Det, och det är sant. Tre. Jeven McGee fick teknisk foul häromdagen. När han kom fri och kastade bollen i tanken och gjorde en alley-oop. Nej, förlåt, han fick inte teknisk foul. Han fick sitta på bänken efter det av coachen. Så var det. Men satt han dunken, eller? Ja. Ja. Då är det väl ingen fara. Nej, men det var väl en idé om att så gör vi inte här. Men då tänker jag så spontant. Okej. Så gör man ju visst i NBA. Det är ju där man gör det. Det var Flip Saunders. Ja, surgris. Flip Saunders åkte ut på två tekniska i den matchen jag såg här i Boston. Efter mindre än 2 minuter. Han är väl ökänd het, så att säga. Och rubrikerna dagen efter var Flip out. Vilken bra rubrik. Fast den rubriken är så otroligt väntad, är den väldigt bra. Det är nästan så att man måste köra den. Det är en sån. Ja. Kör man den inte så vet man inte när nästa läge kommer. Och den funkar ändå liksom. Mm. Men du, vad jag tänkte på det här med vad är, NBA. Du har ju knäckt, du berättade för att du knäckte ju koden att få tag i billiga NBA-biljetter. Ja. Nej, det handlar ju helt enkelt om att vara kylig där. Nu köpte vi dyra biljetter till Boston Detroit för att vi handlade liksom direkt om släpptes. Man ville ju vara säker på liksom att få se matchen. Och sen så... Fan, backa. Notera nu. Det måste jag säga. Du köpte ju dock flygbiljetten innan det var klart. Ja, innan spelschemat var helt satt, ja. Du pansade ju på att... Och hotellrum. Ja, det, jag vill bara säga, jag tycker det är stort. Det är verkligen... Men det var ju ett misstag. Sälj in det här nu, Fredrik. Du är väldigt, väldigt... Du är risktagande, man är. Extremt. Ja, i alla fall så... Medan vi var i Boston så... Så kom vi på att man då kanske har ändrat spelschemat mer så att det är någon mer NBA-match här. För vi skulle egentligen gå på en college-match. Det var det enda som fanns när vi bokade första biljetterna. Och då dök ju den här Boston-Washington upp den 2 januari. Och då var vi tvungna att gå på den. Men eftersom det var då så tätt inpå så kändes det som att biljetterna var billigare då eftersom annars skulle de kanske inte få dem sålda. Plus att det är säkert någonting med att Washington inte är ett sånt stort publiklag, då är det lite billigare också. Det är inte Detroit heller i och för sig. inte direkt. men alltså vänta så länge som möjligt och liksom, man kan vara på plats i staden och köpa dagen innan eller någonting, så tror jag man kommer billigare undan. Vi satt ju nästan lika nära fast på baseline i den andra matchen. Vad kostar skillnaden? En tredjedel av priset. Innebär i konkreta pengar? Ungefär 100 jämfört med 300. Dollar, ja. Ja. Det är en saftig biljett kan man säga. Jo, men då kan man ju få svettstänk på sig och höra vad de trashar om och sånt där. Hade du med en svamp så du kunde fånga upp det? Nej. Du, tänkte du på det att han, trainern i Pistons, Mike Adenauer, är ju sjukligt lik Valdo Kepas? Jag tänkte inte på det först du visade mig bilden där, men det finns en likhet. Däremot så var det lite kul för han vände sig faktiskt om när Johanna skrek där på matchen och gjorde tummen upp. Härligt. Det är ganska vad och teppanskt gjort. Ja. Det roliga med Mark Adenauer dock är ju att man måste skilja på vad och teppans före LCHF eller om det var Atkins-dieten och efter. Alltså han är, Valdo är ju lik, eller Mark är ju lik Valdo när efter Valdo hade diet. Det var på vilka. Nu är han alltså lik, inte innan. Aha, okej. Okay. och inte, och absolut inte Valdo under GIH-tiden. Det är ingen diet, utan det är ju gymnastik mycket vid högskolan. För då hade han mera så här stubbad frisyr och samma mustasch tror jag. Fast inte grånad utan mer brun. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter i Solna, men det finns en av som arbetar i Solna. Vilket sitter ner i sekretariatet. Han är lite lik en ung Valdo. Vet du vad jag menar? Faktiskt inte. Nej, jag vet. Han skrev ju även, han skrev åt Taffi och Tag också. Kommer ihåg honom. Ah, okej. Okay. Peter... någonting. Ja, du. Jag är ganska lycklig över en specifik sak. Mm. Vi kan också prata om det här med hur lätt det är för dagens unga att vara basketfantast kontra hur det var för mig, när jag, eller dig, eller du, när vi växte upp. Vi var ju extremt svältfödda på basket, rörligt basketmaterial. Mm. Jag köpte ju då League Pass, och det har vi också gjort. Jag upptäckte här dagen för ett tag sedan att den mest fantastiska funktionen som nästan borde belönas med Nobelpris, det är den här funktionen man kan lägga in, jag vill bara se dunkar av en specifik spelare. Sen kan man gå in och så kan man bara stå alla dunkar utmarkerade. Då kan man gå in på varje match och bara välja sig en favoritspelare. Så kan man gå, kolla dunken, gå vidare och se dunk. Det är härligt. Oj, skojar du? Jag skojar inte. Och det här, jag var lunch med Lena Wallin igår. Ja. Och då berättade jag det för henne. Hon tyckte att det lät fantastiskt. Även fast jag förstod också att hon menade fantastiskt för dig Jakob, men vilken idiotfunktion för basket och sport. Men för mig fantastiskt. Men det var det enda som man kunde sålla ut, det var dunkar, eller? Nej. Returer, så till exempel om man vill kolla på en snabb match av Jirepko, ja, då lägger man in retur, ja, då lägger man sig in allt då, men om man vill ha det han bäst på då, returer och poäng säger vi då. Ja. Det är inte här på, men returer och vad det nu blir. Man kan lägga in vad som helst, allt från första stig på kan du lägga in. Oj. Nej, det är bara, det är bra, så jag vet inte, jag finner inte ord för det. Det här är sanslöst bra. NBA, kom du ihåg det? Från det andra. Kom du ihåg det? När du och jag var i Chicago Bulls. I Chicago. Hos Chicago Bulls. I NBA var vi. Och så gick det runt en väldigt, väldigt lång, extremt smal, gänglig, riktigt vit kian. Nästan albino-kille. Och vi tänkte på honom och så tänkte att den här killen är väldigt, väldigt lång. Han måste vara basketspelare. Vem är det? Och sen så när vi kom dit året efter så var han där igen. Det var ju Omar Asik. Just det. Och visst var det så att inte ens Mike Williams som är spelande tränare i Bulls riktigt vem det var. Den första gången vi var där stämmer. Ja, precis. Så det var väl vi som upptäckte honom kan man säga. Ja, så det tycker jag verkligen man kan säga att det var vi som upptäckte honom. Det var samma resa. Jag tyckte extremt kul. Ben Gordon spelade Bulls, han var galen och sköt ännu mer då än vad han gjorde nu. Och en skrek varje gång Gordon fick bollen, så skrek en kille på läktaren framför honom, jack it up, jack it up. Häromdagen när jag spelade på NBA så sa kommentatorn när Ben Gordon fick bollen, jack it up Ben. Nej. Oh, det är sant. Det behöver man inte skrika till honom. Det kommer av sig själv. Han har ju inget problem med det. Alltså han jackar ju upp det oavsett om man får eller inte. Han borde inte heta Ben. Han borde heta Jack Gordon. Så det passar. Jackass Gordon kanske. Och för en annan sak med VIK-kommentatorer nu är ju att de kallar ju Jonas Jirepko nu i matchen som Mr. Energy. Som kan spela. Som kan spela enmanspress. Ja, den är enmanspressen, såg du den då? Ja, såg jag. Och bra. Ja. Mm, han tog i bollen. Det var David Lee som passade bort den passningen. Han passade ju rakt ut över sidlinjen när han skulle ta inkast efter poäng, va? Så var det. David Lee var för övrigt helt sjuk i den matchen. Alltså vilken spelare han är. Att det är inte snyggt när det funkar ju. Ja. Ja, jag tycker det är ganska snyggt också. Det är inte likt dig spelet till en insight. Brötig. Ja, tack. Nu, hur mår Borås? Borås basket? Sådär tillfälligt i alla fall. För de spelarna var ju uppe i Stockholm där senast i, ja, i lördags och torskade med 20 poäng mot 08. Omar var inte med. Omar Kajim var inte med, precis. Det märktes väl då. Ja, det var väl därför de förlorade, eller? Nej. Det kanske var därför de förlorade, men man tycker att de inte borde behöva förlora med 20 poäng. Nej, kanske inte. Men det var då Omar Kajim, en gruvspelare som betyder väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt mycket för laget. Mm. Själv har jag varit i Luleå för andra gången i mitt liv. Just det, och jag lyssnade på i alla fall ett par timmar av då du var där. Ja, var det kul? Ja. Var det bra? Ja, men jag gillade det. Det var roligt. Det var ett roligt par. Du och Håkan Larsson. Håkan var bra att kommentera med. Jag tyckte han var väldigt, väldigt duktig. Sen var det väldigt, väldigt, väldigt kul att vara i Luleå. Att ge schysst en pontshall när jag gick dit. Från hotell. Det var det god tid innan, så den en som klassas svenska basketliga uppvärmning var 2 timmar innan, inte 7 minuter innan som det var i NBA. Det var bra, många kameror, jag gillar många kameror, det var bra produktion tycker jag. Hur många kameror hade de? 4 tror jag. Det är bra. Stora kameror också. Sen så var det så, visst det var ju första gången, så att det var ju lite bakomdomar, men jag ska få göra 7 matcher till. Åtminstone. Kommer inte göra Stockholmsmatchen till någon annan person ska göra. Så kan det vara. Men 7 matcher till. Jag tror att jag är bättre. Jag tycker att det är synd att du inte får göra alla, men jag är glad att du får göra 7. Ja, det är så värdigt att man är kanske att det finns fler som är, kan göra också ifall någonting händer om man är sjuk. Så man inte känner att man lämnar hela produktionen utanför. Så att, det är roligt. Det är jättespännande. På morgonen när jag gick ut i Luleå så var det så fint att jag började gråta. Nej. Jo, sanningen. Det var en av mina största naturupplevelser i mitt liv. Vilket var så konstigt. Men det var så fint med snön och isen. Då tänkte jag ett tag. Man kanske ska flytta hit upp och börja engagera sig i LF. och gå ut varje morgon och fälla en tår. Du är en väldigt emotionell människa. Först berättade du historien om där du skriker ut din ångest i motvinden och regnet i Göteborg och sen åker ni till Luleå och fäller en tår för att det är så vackert. Det är underbart. Ja, det är sån jag, som jag brukar säga. Vågar du på att titta basketligans utgång? Om jag vågar? Ja. Ja, det vågar jag väl. Vågar du? Nej. Nej, det vågar jag inte. Eller, jo, det vågar jag. Du vågar tippa ungefär vilka som kommer med när det görs upp? Ja, jag kan säga, jag tror Borås Basket ligger bra till. Mm. Jag tror att LF ligger bra till. Mm. Beroende på hur de ser på om Rude kommer komma tillbaka eller inte. Mm. Beroende på när de inte ersätter det. Vilka, jag tror de kommer plocka in en guard och en center, vill jag bara påpeka. Jag tror, alltså, för Dolphins vet jag inte riktigt vad som händer, men det ser så där ut. Det är inte känslan är så där. De är ju dock ett mästarlag, en mästarkultur. Det kan alltid räcka till. Det kan räcka till. Sundsvall är med. De är ju ett riktigt bra lag. Det är ju dina semifinallag där. Ja, det är det. Mm. Då ska jag kommentera det där. Då. Ja, gärna. Börja med Sundsvall. De såg jag igår på webb-tv när de mötte Uppsala och Ora. De har ju fått Ermolinski skadad, knäskadad. Det hände ju här i Borås faktiskt. Då fullföljde han matchen, men sen så bytte han väldigt hastigt när knät föll upp. Och jag tror att det där kan göra att det skiter sig för Sundsvall. Han är ju riktigt bra. Så. För att gå hela vägen i alla fall. För om han blir borta, om han inte kan spela mer, då måste de ersätta med någon, och då är det väldigt svårt att säga hur bra det blir. Samma grej gäller ju då för LF som försöker ersätta Rudy. Han snackar om Andreas Persson. Ja, det snackar som honom. Skulle kunna bli riktigt bra, men jag, det är svårt att se att det ska hända. Affe Persson tycker jag var utställande till att börja med. Ja. Men vad är det som säger att han inte går till Uppsala om han ändå ska hem till Sverige då? Cash, baby. Ja. Så den är ju lite, det är så mycket frågetecken när det ska in en ny spelare sent i säsongen som lika gärna kan fucka upp kemin som han kan höja laget. Så det där är liksom lotteri. Andreas Persson kommer inte fucka upp någon kemi. Det ska nej, precis. Han är väl det säkra kortet där, men frågan är ja. Frågan är om de kommer att gå på det. Och sen, och Norrköping, de har ju redan fuckat upp sin kemi totalt. Försöker rätta till det nu, men frågan är om det går. Hoppas. Vad har vi kvar? Borås, för bara ett par veckor sedan så såg Borås ut att vara kanske snäppet efter eller på Sundsvall. Tyckte jag liksom i defensiv tyngd och sånt där. Men nu är det plötsligt i och med att Borås är det mest friska laget. Så ser det bra ut. Och sen säger man vill inte att årets SM-guld ska handla om vilket lag som är friskast. Ja, men det gör det ofta. Om du tänker efter. Ja, men jag gillar inte den idén dock. Nej. Men du, sista grejen, sen måste vi sluta där. En sak. Jag vill bara rycka under detta. Solna Vikings och Torbjörn Jerke. Nostalgilaget gällande rekryteringar av personer. Jag ingen värdering i det, för det, jag tycker att det är bra. Men jag är road av det. som vi ibland har skojat, vem kommer sen? Och sen är det så att oftast kommer en som är trott nu då. Men du hade inte gissat att Jonte Flowers skulle komma tillbaka nu? Nej, men att han ändå gör det. Det faktum att Jonte Flowers dyker upp igen. Som är för övrigt en jättebra basketspelare. Och som kommer vara i grym säsong. Att han dyker upp, det är liksom såhär. Det ligger helt i deras linje. Sådana varken hur de jobbar. Och Gerker också var att det var väldigt kär att plocka tillbaka spelare. Ja. Det är helt roligt. Det där är smart och det är safe. Att, det är precis som det vi pratade om innan. Om man tar dit någon som man vet vem det är redan, då är det mindre risk att det händer trista saker. Men man har heller inte chansen att få den där riktiga superspelaren. Det är sådana spelare är helt rätt. De måste bygga ett lag som de vet håller. Så att liksom, helt rätt. Och ni som inte vet som Jonte Flowers är, gå in på YouTube. Där vi läst upp ett antal dunkar och andra grejer med Flowers. Jag gjorde en intervju med honom och Johan Sten. Just det. Som är lite lite töntigare, men kanske kul att se. Tycker jag. Ja, med det sagt, Magnus Ståhle. Ja. Vi hörs. Ja, det gör vi. Hej.